فأتت به قومها, تو لے آئی اس کو اپنی قوم کے پاس. سب لانا تو تھا ہی, کتنے دن جنگل میں رہ سکتی. تحملہ, اس کو اٹھائے ہوئے تھی. قالوا, سب پیچھے پڑ گئے, کہنے لگے, یا مریم لقد جئت شیئا فریا, یہ تو تو بہت ہی عجیب کام کر لائی ہے. فریا جو ہے یہ لفظ فیرے یہ سے ہے. الفری کہتے ہیں چمڑے کو سینا اور درست کرنا. افرا باب افعال میں خراب کرنا, کاٹنا. کون سا اصول اپلائی ہو رہا ہے؟ آخری والا, سلب. ٹھیک ہے, یعنی مجرد میں وہ فیرے یہ تو مراد کیا ہے؟ چمڑا سینا. اور افرا ہو جائے تو کیا ہے؟ چمڑا ادھیڑنا, خراب کرنا, کاٹنا. تو افترا بھی اسی سے ہے. اصلاح اور فساد دونوں کے لیے آتا ہے, مگر زیادہ فساد کے لیے آتا ہے. تو فریا سے مراد کیا ہے؟ یہ تو تو عجیب چیز گھڑ کے لے آئی, عجیب کام کر لائی, بہت بری چیز لائی. اب سمجھ رہے, چمڑے سے سینے کے لیے کیا, یعنی سے سینا کیا ہے چمڑے سے کسی چیز کو؟ جوتا سینا یا کوئی بیگ سینا یا کچھ بھی, کچھ بنا کے لانا, کوئی کنسٹرکٹیو کام, کچھ بنا کے لانا. لیکن اسی کے اندر سلب کا, یعنی ڈسٹرکٹیو, بنایا تو ہے تو نے لیکن یہ بڑا کام خراب ہے, یہ کوئی صحیح چیز نہیں بنا کے لائی, یہ مراد ہے. بہت خراب چیز لے کر آئی ہو, یہ جو بچہ اٹھا لائی ہو یہ بہت ہی, ویسے تو یہ کہ کریشن ہے نا, تو یہ تم کیا کر کے لائی ہو, کیا بنا لائی ہو, کیا لے کر آئی ہو؟ یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کانا ابو کی امرا اسو, ان تیرا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا. تو نے تو باپ کو بدنام کر دیا, یعنی مراد یہ ہے وہ تو بہت اچھا انسان تھا. وہ ماں کانت امو کی بغیہ, اور تیری ماں بھی کوئی بری عورت نہ تھی, تو ایسی کہاں سے آ گئی؟ اچھا, یہ سب کمنٹس کیوں پاس ہو رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے؟ وہ جلد بازی میں جو ہم دوسروں کے بارے میں فیصلے دینے لگتے ہیں نا, ہاں یہ کیا ہوگا, یہ وجہ ہوگی, بات کو سمجھتے نہیں, اس کی تہ تک نہیں جاتے. ان کو یا مریم کہنے کی وجہ, یا اخت ہارون کیوں کہا گیا, اس کے دو وجوہات بتائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بھائی کا نام ہارون تھا, اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ہارون کی اولاد سے تھی. انبیاء علیہ السلام کے شجرہ نسب میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت آدم کے بعد حضرت نوح ہیں, پھر حضرت ادریس ہیں, پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, پھر ان کی آگے دو نسلیں ہیں, پھر حضرت ابراہیم سے اسحاق, یعقوب, اور پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے, اور ان سے جو بنی اسرائیل کی جہاں جہاں سے نسل چلی اس کا ذکر ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے ان کی والدہ کی طرف سے, تو وہ حضرت ہارون سے جا ملتا ہے. تو عربوں میں ایک رواج یہ ہے, یا عربی زبان میں ایک انداز یہ ہے کہ جو جس قوم کے اندر سے ہو وہ اس کا بھائی یا بہن شمار ہوتی, یعنی یہ لفظی معنی نہیں ہے بلکہ محاورتن ہے. نجران کے عیسائیوں نے حضرت مغیرہ کے سامنے یہ اعتراض پیش کیا تھا کہ قرآن میں حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا گیا ہے, حالانکہ ہارون ان سے سینکڑوں برس پہلے گزر چکے. تو وہ ان کے اعتراض کا جواب نہ دے سکے. انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات سنائی. اس پر آپ نے فرمایا, تم نے یہ جواب کیوں نہ دیا کہ بنی اسرائیل اپنے نام انبیاء اور صلحاء کے نام پر رکھتے تھے؟ یعنی حضور کے اس ارشاد سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ لاجواب ہونے کے بجائے یہ جواب دے کر اعتراض دور کر دیتے. فاشارت الی, اب کیا ہوا, اس نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. کس نے؟ مریم علیہ السلام نے. قالو, وہ کہنے لگے, کیف نکلم, ہم کیسے بات کریں, من کان فی المہد صبیا, جو اس پنگھوڑے میں ایک بچے کی طرح لیٹا ہوا ہے, ایک بچہ ہے پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہے, ہم اس سے کیا بات کریں؟ بچہ بول اٹھا, قال انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, اس نے مجھ کو کتاب دی ہے, وجعلنی نبیا, اور مجھ کو نبی بنایا ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہونا تو یہ سب آئندہ تھا, نبوت اور کتاب, لیکن دے دی مجھ کو, یعنی فیصلہ ہو چکا. وجعلنی مبارکا, اور بنایا مجھ کو بابرکت. کیا مطلب؟ برکت ہوتا ہے کسی بھی چیز کی زیادتی ہونا، کسی چیز کی کثرت. تو مجھ کو بابرکت بنایا، یعنی ہر چیز میں مجھے بھلائی ہی بھلائی دی، ہر اچھی چیز میں مجھے زیادتی دی. یہ مراد ہے. اینما کنت، جہاں کہیں میں ہوں، دنیا پر ہوں یا آسمان دنیا پر ہوں یا پھر دوبارہ واپس آؤں، میں ہر جگہ مبارک ہوں. جہاں بھی میں ہوں گا وہاں برکتیں ہوں گی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور مجھے تاکید کی نماز کی. وَالزَّكَاةِ، اور زکات کی. مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور نیک سلوک کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ. یہ ماں کا ذکر کیوں کیا، باپ کا تو نہیں کیا؟ والدیہ نہیں کہا بلکہ والدت ہی کہا، کیونکہ باپ تھے ہی نہیں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور نہیں بنایا مجھ کو متکبر، بدبخت، یعنی والدین کی نافرمانی کر کے. والسلام علی یوم ولدت، اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، یعنی اس دن مجھے سلام بھیجا گیا. ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا. اس کا کیا معنی ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی. ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. کب؟ قیامت کے دن. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی موت آتی ہے، اور موت کا آنا کسی نبی کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے. ورنہ تو وہ نہ کہتے او با سہیا، اگر وہ زندہ ہی رہتے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم. قول الحق، سچی بات. الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. یہ ہے عیسی علیہ السلام کا اصل سٹیٹس، اصل کہانی، اصل قصہ، کہ کیسے پیدا ہوئے، کس طرح انہوں نے اپنا دفاع کیا، کیا کچھ ان کو ملا، کیا ان کی ذمہ داریاں تھیں، اور آئندہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَد، اللہ کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں، زیبا ہی نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے. سبحانہ، پاک ہے وہ. اِذَا قَدَا أَمْرًا، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون، تو وہ اس کو کیا کہتا ہے؟ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. تو گویا جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزانہ ولادت کا انکار کرتے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کو الزام دیتے ہیں، یا پھر انہیں اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ایک غیر معمولی طریقے سے پیدا ہوئے، وہ سب دراصل اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے اصل بات. یہ جملہ کیوں بولا جب کہ عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہے، رب اللہ ہی ہے، میرا بھی وہی ہے، تمہارا بھی وہی ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں، اور یہی سیدھا راستہ ہے. اور ولد ضالین وہ کیوں ہوئے؟ کہ جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. فاختلف الاحزاب من بینہم، تو اختلاف کیا کچھ گروہوں نے آپس میں. یہ اختلاف کیا تھا؟ احزاب سے مراد کیا ہے؟ لے کتاب کے فرقے، عیسائیوں کے مختلف فرقے، ان سب نے عیسیٰ علیہ السلام کے سٹیٹس کے بارے میں شک کیا. مثلا یہود کا کہنا کیا تھا؟ کہ نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، جادوگر بھی ان کو کہا. نصارہ کے مختلف عقائد ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ کرسچنز میں بھی سب عیسیٰ علیہ السلام کی ایک حیثیت نہیں مانتے. یہود نے کہا ولد الزنا ہے، جادوگر ہیں. عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے ہاں مختلف حیثیت ہے. پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں ابن اللہ ہے، کیتھولک کہتے ہیں ثالث و ثلاثہ ہے، ٹرینیٹی، تین میں سے ایک ہے. آرتھوڈاکس کیا کہتے ہیں؟ کہ ان اللہ هو المسیح، اللہ تعالی دراصل مسیح ہے، انہی کی شکل میں اتر آئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی کو خدا مانتے ہیں. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس بڑے دن کے دیکھنے سے، یعنی قیامت کے دن ان کی سخت شامت آئے گی. اسمع بہم و ابصر، خوب سنتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے، یعنی دنیا میں تو حق سننے اور سمجھنے کے لیے ان کی نگاہیں اور کام کام نہیں کرتے تھے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن قیامت کے دن خوب سنیں گے حق کو اور خوب دیکھیں گے حق کو، حقیقت کھل جائے گی، ان کا سارا اختلاف دور ہو جائے گا. یوم یاتوننا، جس دن یہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم لوگ آج کے دن کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. بہت سے حقائق ایسے ہیں جو ہیں حقیقت، لیکن ہم ان کو سننا نہیں چاہتے، ہم ان کو قبول نہیں کرنا چاہتے. یہاں بتایا یہ گیا کہ قیامت کے دن ہر انسان جو آج نظریں چراتا ہے حقیقت سے، وہ حقیقت سامنے آ جائے گی، پھر اس کا انکار نہ کر سکے گا، پھر اس سے گردانی نہ ہو سکے گی. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور ڈراؤ ان کو حسرت کے دن سے. حسرت کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. کیوں کہا گیا اس کو حسرت کا دن؟ اس لیے کہ سب لوگ حسرت کر رہے ہوں گے اس دن، سب میں حسرت ہوگی، ہر ایک پریشان ہوگا. جن لوگوں کے نیک اعمال نہیں ہوں گے وہ کیا حسرت کریں گے؟ کاش ہم کوئی نیکی کر لیتے. یعنی برے لوگ کیا چاہیں گے؟ کاش ہم کوئی اچھا کام کر کے لاتے. چلیے، جنہوں نے اچھے کام کیے ان کی کیا حسرت ہوگی؟ کاش ہم اس سے بھی اچھا کرتے. اور خاص طور پر حسرت کس چیز پر ہوگی؟ کاش ہم اپنا فلاں وقت ضائع نہ کرتے، ہم نے زندگی کن کاموں میں گنوا دی، کہاں ضائع کر دی، کیوں کیے یہ سب کچھ. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، جن کی ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے رہ گئیں اور وہ سمجھتے یہ رہے کہ بہت اچھا کر رہے ہیں. وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر، قضي الامر کیا ہے؟ یہ حسرت خاص طور پر اس وقت ہوگی جب فیصلہ ہو جائے گا، یعنی حساب کتاب کر کے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے، ہر کوئی اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائے گا، موت کو ایک جانور کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، سب اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ گئے. جو جہنم میں پہنچے ان کی حسرت تو ہوگی، لیکن کچھ جنت میں جانے والوں کی بھی حسرت ہوگی، کاش تھوڑا اور محنت کرتے، اس سے اوپر جاتے، اس سے زیادہ اچھی چیز ہم کو ملتی. یہ بالکل ایسے نا جیسے دنیا میں ہم بعض اوقات بے صبری میں کوئی غلط چیز خرید لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہائے تھوڑا صبر کر لیتے تو اب یہ اچھی چیز ہم کو ملتی، چار پیسے اور ڈالتے زیادہ بہتر چیز لے لیتے. بعض اوقات آپ سستے کے مارے کچھ چیز خرید لیتے ہیں نا ایسی کہ جس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے، جو پھٹ جاتی ہے، بیکار ہو جاتی اور بالکل اپنے حال سے جاتی، تو آپ کیا سوچتے ہیں اس سے اچھا تھا کہ تھوڑے پیسے اور ڈال کے زیادہ اچھی چیز لے لیتے، تھوڑی سی تو بات تھی. لیکن آج ہم تھوڑے سے وقت کی قدر نہیں جانتے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کیا کہہ کے کرتے چلے جاتے، چھوٹا سا تو ہے، اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے کون سی قیامت آ جائے گی، کیا آفت ڈھہ جائے گی، چھوٹی سی تو چیز ہے. اور کسی نیکی کو کرتے وقت کیا سوچتے، لو اس سے کیا بنے گا، کوئی وقت آئے گا انشاءاللہ بڑا سا کوئی کام کریں گے، ابھی وقت نہیں آیا ہمارا نیکی کا. اچھا بعض اوقات ہم ایک نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نا، پھر سستی کر جاتے ہیں، اچھا کر لیں گے بعد میں کر لیں، اب وہ کب ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں، مر جاتا ہے انسان. وہاں جا کے انسان کو راز کھلے گا، کاش میں وہ کر لیتا تو آج کتنے فائدے میں ہوتا. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے لیے بھی ترسے گا. ایک شخص کا فیصلہ ہوگا کہ جس کو صرف ایک نیکی چاہیے ہوگی جنت میں جانے کے لیے، صرف ایک، وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا ایک نیکی دے دیں کہ میری آج جان چھوٹے، میں جنت میں جا سکوں. ماں باپ انکار کر دیں گے، अब देखते ना दुनिया में क्या होता है, कोई काम कारोबार करना होता है, थोड़े पैसे जमा कर लिए, थोड़े माँ बाप से कहा चलिए आप थोड़ी मदद कीजिए, एक दफा काम चल जाए तो फिर आपको लौटा देंगे, तो माँ बाप खुशी से कर देते हैं अक्सर। लेकिन वहां माँ बाप नजरें फेर लेंगे, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल इम्रिम मिनहुम यौम इज़िन शअनु युग्नी। जिस दिन इंसान भागेगा अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से, अपने बेटे से, क्यों भागेगा? ये मुझसे कुछ मांग ना ले। दुनिया में भी जब इंसान जरूरतमंद हो जाता है ना, मुश्किल में पड़ता है, सब भागने लगते हैं, तो वहां भी भागेंगे। फिर औलाद के पास जाएगा, उससे कहेगा एक नेकी दे दो बच्चों, एक भी ना देगा। बहन भाइयों के पास जाएगा, एक नेकी दे दो, देखो मेरी जिंदगी मौत का सवाल है, एक मिल जाए तो मैं जन्नत में चला जाऊं, कोई ना देगा। कहते हैं कि बिल आखिर वो एक ऐसे शख्स के पास आएगा जिसको उसने कभी वुजू करने में मदद दी होगी, वुजू का पानी भर के दिया होगा या वुजू करवाया हो, कुछ ऐसी बात आती, तो वो फिर उसको एक दे देगा कि तुमने दुनिया में मेरे साथ एहसान किया था, अगर तुम्हारा कुछ काम चल जाए तो उससे उसकी निजात हो जाएगी। लेकिन आज हम ये सोच के, तो इससे क्या, खुद ही कर लेगा, किसी से कोई चीज गिर जाए ना तो हम टस से मस नहीं होते, हम कहते लो खुद ही उठा लेगा, हमें क्या। कोई कूड़ा रास्ते में देखे हम नहीं उठाते, कहते कोई आएगा जमादार झाड़ू दे देगा ना, हो जाएगा काम। लेकिन एक मोमिन की निगाह हर वक्त नेकी के मौके ढूंढती, यहां से भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो ये नहीं सोचता, इंतजार में नहीं रहता, अच्छा कोई होगा तो कर लेगा, वक्त आएगा तो हो जाएगा, नहीं, अगर इस वक्त अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है ये करने की, अभी कर लो, नेक काम में देर नहीं। शैतान का बहुत बड़ा हरबा और चाल है, टालता रहता है, अच्छा अगले साल से, अगली दफा से, फिर सही, फिर कर लेंगे, हो जाएगा ना, इतनी भी क्या जल्दी आखिर। अपनी दुनिया के बारे में हम कभी नहीं सोचते कि हो जाएगी। सूरह ज़ुमर में आता है अन तकूल नफ्सी या हसरता आला मा फर्रत फी जंबिल्ला व इन कुंत लमिन साखिरीन। कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंसान कहे ए हसरत मुझ पर, हाय मुझ पे हसरत, हाय अफसोस जो मैंने अल्लाह की जनाब में कमी की अल्लाह के हक में, और मैं तो मजाक उड़ाने वालों में से था, यानी नेकियों का मजाक उड़ाता था। बातों का आप किसी से कहते हैं ना कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो या दाएं हाथ से पियो, तो हंसने लगते, लो अब तुम पढ़ रही हो ना अलहुदा में, अब यही नसीहतें करोगी, लेक्चर शुरू हो गए, फिर मजाक उड़ाना। क़यामत के दिन ये एक नेकी जिसका कोई मजाक उड़ाता है वही हसरत का सबब हो जाएगी, काश मैं ये मजाक ना उड़ाता और मैं इस नेकी को जाने ना देता। पानी तो पीना ही है, दाएं हाथ से पिए या बाएं से, पानी पीना ही है ना, पानी तो अंदर चला ही जाएगा, लेकिन अगर सुन्नत के मुताबिक होगा तो अजर भी साथ मिल जाएगा। वह अनजिर हम यौम अलहसरती, डराओ इनको हसरत के दिन से, इज कुदियल अम्र जब फैसला चुका दिया जाएगा, वह हम फी गफलतिन और वो गफलत में मुबतला होंगे, वह हम ला युमिनून और वो ईमान न लाएंगे, वहां ईमान लाने का वक्त भी कहाँ होगा। इन्ना नहनु नरिसुल अर्दा, बेशक हम ही वारिस होंगे जमीन के, तुम तो सब कुछ छोड़ जाओगे, वारिस हम होंगे, वमन अलैहा और उन सब के भी वारिस हम होंगे जो इस जमीन पर हैं, वो इलैना युरजाउन और हमारी तरफ वो सब लौटाए जाएंगे। ये लिखती है कि जब हजरत जकरिया ने शुरू में कहा कि मैं तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं, तो फिर हैरत का इजहार क्यों किया गया। ये दरअसल इंसानी जज्बात की वारफ्तगी है। यानी आप देखिए, एक इंसान का यकीन होता है, ईमान होता है, लेकिन दूसरा इंसान की इंसानी हालत भी होती है। वो उनकी ईमानी हालत थी, ये इनकी इंसानी हालत है। और एक और चीज यकीन के लिए, बसा औकात इंसान हैरत का इजहार क्यों करता है, यकीन हासिल करने के लिए। वह औसानी बिस सलाति व जकाति मा दुम तो हैया, یہ لکھتی ہے، کیا اس سے مراد مال کی زکات ہے؟ کیونکہ زکات کا حکم تو مدینہ میں ملا تھا۔ ایک غلط فہمی سب کی دور کرنا چاہتی ہوں کہ نماز اور زکات ہر شریعت میں رہی ہے، صرف حضور ہی کو اس کا حکم نہیں ہوا اور صرف مدینہ میں ہی نہیں ہوا، حتیٰ کہ مکہ میں بھی نماز تھی مگر اس شکل پر نہیں تھی جو اب ہمیں دی گئی، زکات تھی لیکن اس طرح نہیں۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، تو دو پیغمبروں کے بارے میں یہاں آیا، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ ہر شریعت میں تھا۔ کھجوروں کا درخت جو ذکر ہوا، پکی ہوئی کھجوریں، یہ تو گرمی میں پکتی ہیں، تو کرسمس کو ونٹر میں سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ان سے پوچھئے جو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کے ہم بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ لوگ مدینہ سے مریم علیہ السلام کا پنجا لاتے ہیں، اس کو پانی میں ڈال کر پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے ولادت آسان ہوتی ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتی کہ وہ مریم علیہ السلام کا پنجا کس معنی میں ہے۔ ویسے اگر جڑی بوٹی کی اپنی کوئی خصوصیت ہے ایسی، کیونکہ بعض بوٹیوں میں خاص خصوصیت ہوتی ہے، تو وہ اور بات ہے۔ اس طرح کی باتیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہت مشہور ہیں، اور اللہ آپ کو جزا دے جنہوں نے سوال کیا۔ تو ایسی کوئی بھی چیز اگر کوئی اپنے تجربے سے آپ کو کہتا ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، تو آپ یہی سمجھیے کہ یہ ایک علاج ہے یا ایک بوٹی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں حضرت مریم کی کوئی طاقت حلول کر گئی ہے اور وہ آپ میں آ جاتی ہے اس کے واسطے سے، ایسی بات نہیں، اور نہ یہ کوئی دین کا حصہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔